Успамін пра апошні злы Васілёў позірк зноў затушыў агеньчык у сэрцы, вярнуў ёй горыч неперажытай крыўды. З крыўдай гэта і з важкай поўнай нядобрага прачування трывога яна пайшла да Хадоскі. У Хадошчынай хаце на шыбе варушыліся глянцавітыя водсветы ад агню, што палаў у печы. Ганна прытулілася тварам да шыбы, стараючыся ўбачыць сяброўку, гукнула: «Хадоська!» На голас яе ад печы насунуўся цень, пачуўся матчын адказ: «Няма яе! Хто я то, Ганна?» «Ае я! А дзе яна?» «Хто ж бо яе знае? Гуляць кудысь падалася?» Ісці шукаць Хадосю у вясёлых дзявочых гуртах, што там і тут гаманілі, смяяліся на прызбах, на калодах каля платоў, а не хацелася. Апошнімі днямі яны з Васілём мала былі на зборах дзяўчат і хлопцаў, і яе прыходам, напэўна, вельмі здзівяцца. Пачнуць, мабыць, шаптацца між сабой, гаварыць пра Васіля. Калі ж ён не вярнуўся, злыя языкі без літасці асудзяць. Не ўправіліся хлопцы звесці з сяла, як яна ўжо ў гурт з'явілася. Няхай гавораць, што хочуць. Чалавеку рота не залепіш, калі язык свярбіць. Толькі ж хіба ёй абавязкова слухаць усіх? Мала што каму прыйдзе на язык. Ці ж ёй так і марнець адной, таміцца невядомасцю, гадаць па зорках, што там з Васілём? Адной быць з трывогай аб ім і крыўдай ганьбай, якую ні забыць, ні задушыць? Што ж, калі праўду казаць, то і дзе яна? Не да хлопца якога, который ёй цяпер проста ненавісны, а да сяброўкі сваёй. Адразу як знойдзе Хадоську, яна пакліча яе з сабою, і абедзве пойдуць з гурту. Тут можна будзе і даведацца аб усім, што непакоіць. Хлопцы і дзяўчаты гаманілі ў цемры зусім недалёка на бярвеннях, складзеных перад грыбковай хатай. Анна сказала добры вечар знарок абыякава, як бы загадзя папярэджваючы непатрэбную гамонку. З такім выглядам нібы зайшла не так сабе, нібы спяшаецца, заклапочана запыталась: «Хадоськи тут няма?» У коранях было некалькі дзяўчат Хадось, але Хадоськай звалі адну. Яе быццам выдзялялі з усіх гэтым лагодным, ласкавым імі. Хадоська замест адказу радасна пазвала: «Ой, Гануля, хадзі сюды, хадзі ты, што скажу табе». «Дак ты тут, ціхо, хадзі». Хтосьці з дзяўчат крыкнуў добразычліва: «Пасядзі, не грэбуй кампаніі». От сказала: «Ці ж калі грэбувала?» «Ну так пасядзі ў гурце». «Часу няма», нецвёрда прамовіла Ганна. «Матка чакае». Гарэзны хлопечы голас засмяяўся: «Усіх нас маткі чакаюць». Дзяўчаты зарагаталі. Пад гэты добры рогат Ганна падышла да Хадоскі, села побач. Дзяўчаты і хлопцы, што хвіліну назад бачылі і слухалі адну яе, цяпер ураз як бы забылі аб ёй, загаманілі кожны пра сваё. Ганна, чуўшы, што за ёй ніхто асабліва не сочыць, ужо хацела прытуліцца да Хадоскі, запытацца аб тым, што трывожыла, калі Хадоська раптам горача абняла яе, голасам поўным бязмежнага спачування і жалю абпаліла: «Бедная, бедная ты мая Ганулечка, няшчасная! Значыцца, няма». Не вярнуўся Васіль, здагадалася Ганна, і раптам зноў успомніла, як ён ішоў па вуліцы, не гледзячы ні на кога, дзікаваты, злосна мясіў гразь. Шабету успомніла з канём на повадзе, твары людзей, якія ўсё бачылі, Васілёва яе ганьбу, прыкрасці, жаль, сорам і боль зноў жылі ў ёй, замуцілі свет. Чаму ўсё так сплялося? Забралі яго. Як бы не паверыла, ціха прашаптала Хадосць: «Павезлі, у Юравічы кажуць». Ганна нічога больш не пыталася, нічога не гаварыла. Ёй не хацелася і думаць нічога. Усё было такое незразумелае, блытанае. Доўгі час яна і не заўважала нічога навокал, не магла слухаць, як бы праз туман прайшлі праз яе смутную прыгнечанасць першыя словы, якія нечым кранулі ўвагу, прымусілі яе адгукнуцца. «І цяпер калачуся, як успомню», — пачула Ганна. Яна мімаволі невесела стала слухаць. «Бацька сам едзе, ні жывы, ні мёртвы. хрысціцца сам сабе, губы сашчапіў, не варухне губамі, каб той крый Божа не пазнаў, што малітву бацьку робіць. Не ўгнявіўся? Аб чым я то яна? Не зразумела Ганна. Ведзьмака сустрэлі. Ціха засцярогай прашаптала Хадочка, неспакойна азірнулася ў цемру, быццам баялася, што іх слухаюць. Яна перахрысцілася: не дай Бог пачуе. Ганна зразумела яе страх, ведала, што ведзьмакі не любяць, калі іх так завуць, помсцяць за гэта. Ведзьмакі хочуць, каб іх звалі чараўнікамі. Чараўніка? Здзівілася Ганна. Якога? Што, хвоянцы? А еш? Всю дарогу калаціліся, апавядала гарбатая прося. Як, скажыце, жывыя з лесу выбраліся? Лес той, то быў ціхі, а то зрабіўся страшны, гудзе, скуголіць, як на хаўтуры, а ў тым гудзе чую, як бы костачкамі стукае мертвяк, ідзе за намі, блізенько рукой дастаць, стукае, стук-стук-стук. Страхоцце якое, жахнулася адна з дзяўчат. Мабуть, пачуў, што бацьку моліцца. Ён і раней, мабуть, чуў, таму і злаваў, пужаў, стукаў костачкамі, а падысці баяўся. Ці малітва не давала? Є такія малітвы, што як пачуе ён, дык як ліст затрасецца, сказаў нехта тонам знаўцы. Толькі трэ знаць яе, тую малітву, і казаць не пужацца, хоць што. Бо ён хоць і пужае, а баіцца яе. Не любіць страх. А конь што? Перабілі знаўцу. Ідзе сабе, а? Ідзе? Ідзе? Адгукнулася прося. Ідзе? І ён сам не свой. Хістаецца, як п'яны, як не падае. Вушы наставіў, грыву натапыру, і вачмі ўсё зірк, зірк, а вачы круглыя, перапуджаныя. Але, дзякуй Богу, хоць хістаецца, ідзе, ідзе, толькі ён і выратаваў, а то там нам і канец. Добра шчэ, што памараку на каня не нагнаў, зноў загаварыў знаўц. А то бывае, як нагоніць чараўнік памараку, то коні ідзе, ідзе, ды толькі не туды, куды трэба. А то і так бывае, здаецца, ідзе, ідзе, ён, а сам на месцы. Дзякуй Богу, што пачуў малітву, пачуў і заступіўся, сказала Хадоська. Чысты хлапечы голас, у якім чуўся прытоены смех, раптам варваўся ў ціхую гаворку, дзіўна, весела і звонка. Бог, а знаеце, дзе ён цяпер? Ганна пазнала, пытаўся Хоня па вулічнаму, бацьку і матка. Хадоська даверліва пацікавілася. Дзе? У нароўлі ў воласці за сакратара. Кеп табе язык адсох за такія твае словы. Праўда, у нароўлі бачылі яго. Ён, праўда, не прызнаецца, баіцца, кеп не прагналі з работы, бо не пралетар сам. Хлопцу не далі дагаварыць, мусіць, нехта закрыў рот. Дзяўчаты абурана гаманілі, клялі адступнікаў ад Бога, ад якіх казалі ўсе няшчасці ў сяле. У гэтым гомане і прося, якая расказвала пра сустрэчу з ведзьмаком, не адразу зноў заваявала ўвагу. Прыехалі, паклаліся спаць, бацька ўжо жагнаецца, ніяк супакоіцца не можа, і я як гляну ў цемру. Все бачу яго, вочы, як тыя вугалі, зырчаць агнём. Страх. Прыйшла б да мяне ў павець, я супакоіў бы. Зноў варваўся Хоня ў голас, хлопцы зарагаталі. Зарагаталі куды больш дружна, чым тады, калі іх таварыш асмеліўся зачапіць Бога. Дзяўчаты, бясконца зняважаныя недалікатнай парадаю іхняй прыяцельцы, заступіліся за яе. Пачалася вясёлая валтузня з няшчырымі пагрозамі, з нязлоснымі дакорамі, між якіх былі чутны мяккія ўдары дзявочых рук па хлапечых спінах. «Добры, які аб'явіўся», – сказала прося. Дзяўчаты падтрымалі просюк пінамі з хлопцаў і смехам, але не апаў яшчэ гэты смех, як яго працяў такі прарэзлівы візг дзяўчыны, быццам ёй пусцілі за пазуху вужа. «Ай, дзявачкі!» За гэтым пачуўся часты пляскат рук па твары. «Ну, ну, кабулка, не брыкайся! Ай, памажыце!» Але на Зайчыкава аж заходзілася ад рогату. Не шлакачыць, чорт паганы, ой, чуеш, не лезь. Пятро, дзе ты ёй шлакочыш, што яна так смяецца? Пацікаюся адзін з хлопцаў. У якім месцы? Бо мы не знаем. А ты ж знайшоў такое. Ганна слухала гэтыя гарэзныя смешкі, спрэчкі, але ні разум, ніводным словам не адгукнулася на іх. Яна звычайна і сама хоча да кпін спрэчак, задзірыстая, слухала цяпер, сачыла за ўсім так, як сочаць дарослыя за дзіцячай гульнёй. Бесклапотны смех як бы не даходзіў да яе, не кранаў душы. Ганна была задаволена, калі ў хвіліну зацішку, які прыйшоў на змену рогату, Хадоська завяла. Шумяць вербы ў канцы грэблі, што я пасадзіла. Галасок яе быў нясмелы, кволы, здавалася, ён лагодны, задуменна журботны, з недарэчнай скаргай крыўдай, вось-вось патоніў выбух рогату, але хвіля за хвіляй ішлі, а ён не тануў. Ён, праўда, і не мацнеў. Нейкі час все маўчалі, як бы слухалі, чакалі, як бы не ведалі, не здагадваліся, пра што шумелі, жаліліся вербы. Раптам скарга, якая на момант сціхла, прапала ў вячэрнім змроку, загучала зноў, але ўжо мацней, балючай, на многія галасы. Няма таго міленькога, што я палюбіла. Ганна заспявала разам з усімі, заспявала звыкла, не думаючы асабліва пра словы песні. Даўно-даўно была знаёмая Ганне гэтая песня, але не даспявала дзяўчынай першых слоў, як яе знянацку ўразіў новы нязнаны сэнс іх, такі блізкі, такі балючы, няма таго міленькога. Абуджаныя гэтымі словамі сум, крыўда, зноў ажылі, горкай хваляй падступіліся к горлу. Няма яго, да і не будзе. Паехаў у Адэсу, паехаў. Павялі ў Юравічы, Ганна ў вялікім наплыве журботы змоўкла, сціснула губы, слухала так, як бы гэта была і не песня даўняя, чужая, а яе скруха, яе бяда. Калі яна маркотна далучалася да ўсіх, здалося, што не спявае яна, як раней, як усе, а нібы думае ў голас, гамоніць з сабою. Плачце, воч, плачце, кар, така ваша доля. Палюбіла казаченьку пры месяцы стоя.